ni mwezi uliojaa rahma, ni mwezi wa maghfira, wallah ni mwezi wa khairi na baraka tele. Nufarik hadha shahr alkarim, tunauaga mwezi huu mtukufu, tuko mwishoni kabisa mwa mwezi wa Ramadhani. Hazikubakia isipokuwa ni siku moja ama siku mbili, yategemea na mwandamo wa mwezi. Mwezi huu wa Ramadhani unakuwa ni wenye kuondoka, kwa kuwa ni mwezi uliojia kheri, waumini wanahuzunika unapoondoka, roho zao zinauma, wanaona msimu wa kheri ndio umepita, na ni msimu ambao unakuwa kwa mwaka mara moja. Nani mwenye uhakika kwamba Ramadhani ya mwaka ujao atakuwepo ili ajiriki kheri ambayo zimo ndani ya Ramadhani? Hakuna mwenye uhakika huo. Kwa hivyo ilikuwa ni fursa ya kipekee katika mwaka huu kwa wale ambao wameipata. Kwa kuwa sasa fursa hii inamalizika na kuondoka, wale wote wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kujua fadhila za mwezi huu wanapata huzuni kubwa katika moyo wao, na wanatamani lau Ramadhani ingeliendelea na isimalizike, lakini ni tamaa ambayo haiwezekani. Allah tabaraka wa ta'ala ameshayapanga mambo atakavyo. Lakini kuna wengine kwa kuwa mbali na masala ya dini, kwa dhaifu ya imani, kwa ujinga waliokuwa nao, huenda wanashabikia Ramadhani kuondoka, wakiona afadhali mwezi wa kufungana fungana uende sasa, tubaki huru. Ah, tumeteseka sana bwana. Wako hao wenye fikra kama hizi ambao wanafurahia Ramadhani kuondoka. Wallahu almusta'an wa alayhi tuklan. Nikiyawacha hayo ya kuhuzunisha, nataka nitoe baadhi ya nasaha katika khutba hii ya leo kwa munasaba wa masiku haya ya mwisho wa Ramadhani. Kwenye kipindi hiki tunayo baadhi ya mambo ambayo yako mbele yetu, baadhi yake yanakuwa yamo ndani ya Ramadhani na mengine yanakuwa nje ya Ramadhani. Kwa ufupi ni mambo ambayo tunayaelekea kutoka sasa. Sasa ni vizuri tukapeana tambihat wal irshadat wal nasaih wat tawjihat. Lazima tuzinduane, tupeane miongozo ya haki na dini, tupeane taujihati mbalimbali na nasaha ambazo zitatujenga sisi kwenda vizuri katika masiku yanayokuja hapa mbele. Khutba yangu ya leo itajielekeza kwenye kufafanua mambo mawili kwa ufupi sana. Mambo haya mawili ambayo nitayaelezea katika khutba hii yako mbele yetu, tunayaelekea. Jambo la kwanza ni qadhiyatu zakatul fitri, ni suala la zaka ya fitri, na nafasi yake na umuhimu wake na utaratibu wa kutolewa kwake bil ikhtisar. Jambo hili halina masiku mengine, liko mbele yetu. Al-amru thani, na jambo la pili na la mwisho katika khutba ya leo, tutaelezea bil ikhtisar aidan baadhi ya adab wa ahkam Eid al-Fitr, baadhi ya adabu na hukumu mbalimbali za kisheria zinazotaalak na Eid al-Fitr, idi ya kufungua. Idi ya kufungua, waswahili huita idi ndogo, Nikianza na swala la kwanza, barakallahu fikum, swala la zakatul fitr. Napenda niizungumze zakatul fitr kwenye nukta kadhaa, ili jambo hili likae wazi kwa watu, na ninaamini kwamba wengi wanafahamu masala haya kwa kuwa ni mambo ambayo yanajikariri kila mwaka, Waislamu wameshayazoea. Lakini mwanadamu ni mwanadamu, anapitiwa na mughafala, huenda baadhi ya nukat akawa amesahau au ameghafilika, na huenda kwa kuwa ni jambo la mwaka mara moja, ikawa mtu hana kumbukumbu nzuri kwenye mambo ya zakatul fitr. Kwa hivyo ni vizuri kutumia minasabati hii ya khutab na durus kwenye kipindi hichi kujikita kwenye kuyafafanua mambo haya. Kwa hivyo zakatul fitri nitaizungumza kwenye nukta kadhaa, takriban nukta tano ama sita. Nukta ya kwanza ni hukumu ya zakatul fitri. Zakatul fitri faridatun faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala almuslimin. Zakatul fitr ni zaka ya faradhi, ameifaradhisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwa Waislamu. Na adilla juu ya kufaradhishwa huku ni nyingi sana. Nitosheke na hadithi moja ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma inda al-Bukhari wa Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أنا نكبتك ومتمع عليه الصلاة والسلام أنا سيما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أنا سمع رضي الله تعالى عنه أم فرضي الشمتم صلى الله عليه وآله وسلم زاك يا فطري أم بيوني بيش بيش موجة إما نبيش لشعير نأين ينغانو هي أو بيش لتند كفرضي الشزاك هي كوامتو هورو نالي كوامتو كوامنا مومي na kwa mwanamke, kwa mtoto mdogo na kwa mtu mzima katika Waislamu. Idhan zakatul fitr faridatun ala almuslimin. Zaka ya fitri ni faradhi kwa Waislamu, wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume, watu huru na watumwa, wote wamefaradhiwa kuitoa zakatul fitr muda wa kuwa ni Waislamu. Na baadhi ya salaf wamefikia kuvitolea vichanga vilivyokuwa katika mafuko ya uzazi zakatul fitr, kwa kuadhimisha jambo hili na kuchukua tahadhari kwenye sheria ihtiyatan. Katika walikuwa kufanya hivyo ni khalifatul muslimin wa amirul mu'minin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, alikuwa akitoa zakatul fitr ala alhaml waljanin fi batni ummi. Lakini kauli ya sawab kwa ahlul ilmi, haiwajibiki mtu kuitolea mimba au kichanga kilichokuwa tumboni zakatul fitr. Wa man fa'ala dhalik tatawuan, atakayefanya hivyo kwa ajili ya kujitolea, fala basa bidhalik fa innahu min alkhairat. Hili ni la kwanza. Jambo la pili, hikma ya kufaradhiwa zakatul fitr. Yadhkuru ahlul ilmi hikaman kathira على فرضية زكاة الفطر. ونتاج أهل العلم حكمة نينجي جو يو فراضي وزكاة الفطر. لكن نتكني توي تنبيه قبل سيجتاج إذو حكم مامو يا عبادات مامو يا شريعة كوم إسلام سي لازيم أجو حكمة ياكي لو تكليزي. لا جامبو لكثبيتي كوما أنديكو يا كتاب شاء الله na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, likawa jambo hilo ni sheria, watakiwa muislamu kulitekeleza, ima ni maamrisho uyafanye au ni makatazo uyawache. Ni mamoja umejua hikma au hukujua, kwa kuwa kuna baadhi ya mambo yameletwa ni taabudi, ni ibada mahdhu, hikma yake haijulikani. Kwa hivyo ukibakia na tabia ya kuhojihoji hikma ya mambo ndiyo ufanye, kuna mengi hutoyafanya kwa kuwa hikma zake haziko wazi. Na ndiyo maana huu sio utaratibu wa dini ya Kiislamu. Wa maadhali, pamoja na hivyo, baada ya kuweka msingi huu, zakatul fitr ni katika ibadati ambazo zimetajwa hikma zake. Miongoni mwa hikma zake bil ikhtisar, ihsanun ila alfuqara wal masakin wa kaffun lahum an as-su'al fi yawm al-eid wa laylati. Kwanza kabisa ni kuwafanyia wema maskini na mafukara katika Waislamu, na kuwazuia na kuombaomba katika siku ya Eid, kwa maana asubuhi yake na ule usiku wa Eid, kwa kuwa ni siku ya furaha, ni siku kuu, siku ya kula na kunywa. Wao maskini na mafukara hawana kitu, na ni Waislamu wenzetu. Sasa kwa uadilifu wa Uislamu, kwa Uislamu mafundisho yake ni ya kuikusanya jamii kuwa pamoja kwenye mambo, ukatufunza sasa wale waliopata ziada kwenye vyakula vyao ni wajibu sasa kuvitoa vyakula hivyo kuwapa fukara ili kuwaunga na wao wajione sasa wamo kwenye sikukuu, kwa kuwa kuna nyumba zina fakra, zina ufakiri wa hali ya juu. Hizi sikukuu mwazisema nyinyi, hivyo vyakula wanavyopanga bajeti zake, bajeti za nguo za watoto, za kutengeneza majumba, kubadilisha furniture, kubadilisha mapazia na mashuka, bajeti hizo mwazijua nyinyi. Pana watu tonge lao linawababaisha, mtu hana uhakika idi hii nitakula nini na wanangu. Wako watu hao minal muslimin. Uislamu umezilinda haki zao, ukatuambia tutoe zakatul fitri kuwaunga hawa. Hiyo ni moja katika hikma za zakatul fitri. Lakini pia miongoni mwa hikma za zakatul fitri, fiha tathirun lisaim, ndani ya zakatul fitri kuna kumtaharisha mfungaji, mima hasala minhu minan naqs fi shahri Ramadhani, katika yale mapungufu ambayo yamejitokeza kwake katika mwezi wa Ramadhani. Uzembe katika mambo ya ibada, uzembe katika saumu, umefanya baadhi ya upuuzi wakati umefunga, umezungumza lugha chafu, pengine umegombana, umetukana, umesengenya, umesema urongo, umepata mughafala wakati ulikuwa unafunga. Zakatul fitri sasa inataharisha yale mapungufu yaliyojitokeza wakati ule unafunga, inaziba mianya mianya na makorongo katika saumu yako. Lakini pia katika hikma za zakatul fitr ni kudhihirisha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala itmam shahri siyam, kwa Allah kukuwafikisha wewe kuutimiza mwezi wa funga. Umetoka na Ramadhani toka mwanzo mpaka inamalizika, ima siku 29 au 30, siku zote umefunga, hakuna uliyoacha, hujaumwa wewe wala hujapata udhuru wa safari. Allah amekuwafikisha kwa hilo, unatoa zakatul fitri shukran lillah subhanahu wa ta'ala alladhi waffaqak liikmali hadhihi shaira al'azima. Unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekuwafikisha kutekeleza nembo hii takatifu ya dini ya Kiislamu, shahru Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na baadhi ya haya niliyosema min alhikam yamekuja kwenye ahadithi za Mtume alayhi salatu wasalam. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu inda al-imam Abi Dawuda wa inda Ibn Majah wa huwa hadithun thabit. Anasema Abdullah ibn Abbas, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakata al-fitri tuhratan lis-sa'im wa tu'matan lil-masakin. Alifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam zaka ya fitri ikiwa ni tohara kwa ajili ya kumtoharisha mfungaji na mapungufu yaliyojitokeza, lakini pia ni chakula. Tu'matan lil-masakin, ni chakula kwa ajili ya maskini wasio na kitu. Hii ni nukta ya pili kwenye masala ya zakatul fitri. Nukta ya tatu kinachotakiwa kutolewa kwenye zakatul fitri, barakallahu fik, zakatul fitri hutolewa chakula, ta'amul adamiyin. Wajibu wa zakatul fitri ni kutoa chakula wanachokula binadamu, min at-ta'ami alladhi yuqtaatu fil balad, katika vyakula ambavyo vinafanywa kuwa ndiyo mlo, ndiyo kande katika mji, vyakula maarufu katika mji fulani. vyakula hivyo ndio hutolewa zakatul fitr. Na hii ni kwa hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu inna al-Imam al-Bukhari yaqulu Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu kunna nukhriju yawm al-fitr fi ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'aman wa kana ta'amana الشعير على تقديم الخبر على الاسم وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر أنا سيما أبو سعيد رضي الله تعالى عنه تلكوة نتوى سكو يعيد قد كزام زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم سكو يعيد الفطر إلكوة تتوى شاكولا na kilikuwa chakula chetu katika zama hizo ni ngano, zabibu, maziwa yaliyokaushwa yakaganda kabisa yakawa makavu, walikuwa kipika maziwa yale, kadhalika tende. Hivi ndio vyakula vyetu. Anathibitisha Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu kwamba walikuwa kitoa vyakula. Ndio wanasema ahlul ilmi, haitofaa kufanya muadala ukaacha kutoa vyakula ukatoa vitu vingine, kama baadhi ya watu wenye kutoa pesa, wengine wakatoa nguo na mfano mambo haya. La yujzi ikhraj an-nuqud wal-kiswa wa ma shabaha dhalik, haitakiwi wala hutohesabika umetoa zakatul fitr kwa kutoa pesa au kutoa nguo na mfano wa hayo, kwa kuwa pesa walikuwa nazo masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam na zilikuwepo wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, hawakutoa pesa. Walikuwa na nguo, hawakutoa nguo. Alwajib ni kutoa chakula. Allahumma, baadhi ya ulama wanafungua mlango wa kujuzisha kwa wale ambao wako mbali katika miji ambayo hakuna Waislamu na inakuwa ni vigumu kusafirisha hicho chakula, wakaweka mawakala wakawatumia fedha kwa niaba yao wanunulie vyakula na wagawanyie watu. Mlango huu umefunguliwa na baadhi ahli alilm, na ni kauli sadid, na ni kauli ya sawasawa kwa wale wenye adhari hizo. Lakini pia zingatia ni chakula cha binadamu, usije ukatoa zakatul fitri chakula cha mifugo, haifai. Ikawa mwenyewe pengine una mashudu yako pale ya alizeti, ah basi bwana ngoja nitafute mtu nimpea mashudu, ah ah, ni chakula wanachokula binadamu. Kwa hiyo kwa huku kwetu tunasema michele, ngano, sembe na mfano wa haya, pamoja kwamba ukilitaja hili sembe, kwa maana ugali, unga wa ugali sio chakula mashuhuri chakuliwa kwenye siku ya Eid. Allahumma, kwa wale watu wenye udhuru, labda watu wana mapresha, wana masukari, Allah atuhifadhi na atukinge, pengine michele hawaiwezi, hizi pilau na biriani kwao haziwezekani, huenda wakala hilo sima na chukuchuku. Lakini hasa siku ya Eid ni siku ya kupiga vitu vya sawasawa. Kwa hivyo twasisitiza watu watoe michele, watu watoe ngano, ili furaha zipatikane katika familia za ndugu zetu wasiokuwa na kipato. Kitu kingine katika zakatul fitri, barakallahu fikum, ni kiwango cha hicho chakula ni kiasi gani. Suala hili amelieleza Mtume alayhi salatu wasalam, alikuwa amefaradhisha saa, pishi tunaita, wa saa nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam arba'atu amdad. Saa, pishi la Mtume alayhi salatu wasalam lilikuwa ni muddi nne. Walmud, kama wanavyosema ahlul ilm, ni mal'u al-kaffayn al-mu'tadilayn, ni ujao wa viganja viwili vya mtu wakati na kati, yani asiyokuwa mwenye mikono mikubwa au midogo, mtu mwenye umbile la kati na kati anapojaza mikono yake miwili chakula akafanya mara nne, hiyo ndiyo saa. Wanawachuoni wameturahisishia vipimo hivi katika zama zetu, kwa kuwa si vipimo maarufu, hatuvitumii sisi, wakaleta hichi kipimo kwenye hizi kilogramu katika zama zetu, ni kiwango gani? Pana khilafu. Al-Allamatu Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, Abdul Aziz, kadhalika ulama al-lajna al-da'ima wanaona kwamba saa kwa vipimo vya zama zetu ni kilo tatu, na hiyo wamefanya ihtiyat na ndio fatwa iliyopo na wanaifanyia kazi. Lakini Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anaona kwamba saa ni gramu 2,100, yani wala haifiki kilo 2.5, kwa sababu gramu 1,000 ndio kilo moja, ni gramu 2,100 ndio kiwango cha zakatul fitr. Akazungumza kwenye baadhi ya vitabu vyake, basi ala takdiri lihtiyat, kwa kufanya, kwa kuchukua tahadhari, toa kilo 2.5. Kwa hivyo una haki ya kucheza na fatwa hizi mbili, una uhuru wa kutoa 2.5 au ukachukua tahadhari ukatoa 3. Na hii ni fatwa wameisimamia maulama wakubwa ambao sisi tunawasikiliza na kuwaheshimu. Kitu chengine cha kutajwa hapa katika zakatul fitr ni wakati gani wa kuitoa zakatul fitr. Li zakatul fitr waqtan, waqtul fadila wa waqtul jawaz. Zakatul fitr ina nyakati mbili, wakati bora wa kuitoa zakatul fitr na wakati wa kujuzu. Wakati bora wa kuitoa zakatul fitr ni baada ya kuandama Eid, wanasema ni yaumul Eid kabla salatul Eid, ni ile siku ya Eid hasa, lakini kabla ya kuswaliwa salatul Eid. Kwa hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Bukhari, amara rasulullah sallam bi zakatil fitri an tuadda qabla khuruj an-nas ila salah. Ameamrisha mtume alayhi salatu wasalam zakatul fitri itolewe kabla watu hawajatoka kwenda kwenye kuswali. Kwa hivyo ile asubuhi ya Eid ile au usiku wake ndio wakati bora sana wa kutoa zakatul fitri. Lakini kuna wakati wa jawazi, nao ni siku moja au siku mbili kabla ya Eid. Mfano leo, kuanzia leo na kesho, siku moja au siku mbili kabla ya Eid inajuzu kwa mtu kuitoa zakatul fitri, kwa maana akaharakisha kuondoa dhima. Na haya yamefanywa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, alhadithu inda al-Bukhari, na anasimulia maulahu Nafi الديلمي أبو عبد الله أكسما قوامبا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعطيها عن الصغير والكبير حتى كان يعطيها على بنية. نافع عن سيف ابن عمر أن يكون يتوى زكاة الفطر كوى توليه وتتوى دوغو أنا وتوليه وتوزيمة كياسي ينباتي لفكي مهالي أن يكون كوى توليه حتى وتتوى أنغو. نفهم نافع ni katika vijana waliolelewa na Abdullah ibn Umar, na alikuwa ni mtumwa wake, akamwacha huru, akamlea, akamsomesha. Sasa ukimzungumzia Nafi Ad-Dailami Abu Abdullah, ni min a'lami ulama tabi'in fil Madina, ni katika vigogo wa maulama wa kitabi'in katika mji wa Madina. Kalelewa na Abdullah ibn Umar, asema Abdullah ibn Umar alikuwa akitoa zakatul fitri kuwatolea watoto wadogo, watu wazima, bali hata akiwatolea watoto wangu, kwa kuwa Nafi alikuwa ni kijana wake. Wa kana yu'tiha alladhina yaqbalunaha, na alikuwa anawapa wale wenye kuikubali. Hakuna kulazimishana kwamba mtu hataki mchele wako wamtupia kwenye dirisha, taka usitake utaula, nshaiacha hapo kibalio hicho. Hakuna ulazima huo cha kulazimishana. Salaf walikuwa wakiwapa wale ambao wanaridhika, bwana nina zakatul fitri, nataka nikupe sheikh, tafadhali. Kuna mwingine anaona ni udhalili, ana shida lakini mjeuri, wako maskini jeuri hao, wampelekee mchele akupa maneno mabaya. Nilikwambia tuna shida sisi, tunataka huo mchele wako, ondoka na mchele wako hapa, tuna michele tele. Kumbe ana bada huko nani, hana mchele, hana lolote, kwa sababu ya ujeuri. Sasa alikuwa Ibn Umar anawapa wale wenye kukubali. Wakanu yu'tun kabla alfitri biyaumin au yaumain, huna mahalu shahid. Na walikuwa wakiitoa hiyo zakatul fitri kabla ya siku ya Eid kwa siku moja ama siku mbili. La kumalizia katika zakatul fitri, na leo mtanivumilia, la kumalizia katika zakatul fitri ni sehemu gani ya kutoa. Wanasema ahlul ilm, mtu atatoa zakatul fitri pale aliko, pale ambapo wakati wa kutoa umemkuta, ni mmoja katika mji anaoishi au safarini. Mathalan, umeingia muda wa kutoa zakatul fitri, wewe upo safarini, basi watakiwa utoe pale pale ulipo. Tafuta maskini wa pale uwape, hata kama si mji wako unaoishi. Mahala ambapo uwajibu wa fitri umekukuta ni mahala hapo hapo inatolewa zakatul fitri. Maskini wa mji huo uliopo ndiye wanapewa. Na usisafirishe zaka hiyo ya fitri kwenye mji uliopo wewe, ambao fitri imekufaradhikia kwenye mji huo, wakati maskini wako Allahumma, ila ikiwa huwajui au hawapo. Yawezekana katika baadhi ya miji unaweza za kusafirisha kutoka kwenye mji mmoja kwenda kwenye mji mwingine kwa ajili ya kutoa. Na baadhi ya ulama wamesema ibra ni zakatul fitri imfikie maskini, ni mamoja kwenye mji wako au kwenye mji mwingine. Toa mahali uliopo au usafirisha, al-amru wasi', lakini al-qawlu al-awwal arjah, wallahu a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هذا الجنب الأكوانز أمبالو نمبين نلبسية كتك الجمعة هي زكاة الفطر. جنب الأبين أمبالو نتختي مشانالو خطبة يام نتلزم ممزة بالاختصار kwa ufupi sana, nikidondoa baadhi ya vitu kwa kuwa ya kusemwa ni mengi. Sisi tunaelekea kwenye Eid, walillahi alhamd, mbele yetu ni Eidul Fitr, Eid ya kufungua Ramadhani. Leo ni mwezi 28, kesho yomu sab ni mwezi 29. Allah anaweza akajalia mwezi ukaandama kwenye magharibi ya 29 na ikaya tayari ni tarehe moja Shawwal, yawmul Eid au lailatul Eid. Na huenda mwezi usianame tukaendelea kufunga mpaka tukamilishe 30. Kwa hivyo basi itakuwa Eid ni Jumatatu. Kwa hivyo tupo katika masiku ambayo yanakurubia Eid. Na hapa nitatoa tambii, kuna baadhi ya watu wenye kuitwa mashehe, viongozi wa dini, tumeyapata matamko yao mbalimbali. Mengine yapo kwa sauti na baadhi ya matamko kwa maandishi, wakitoa kauli za kukata kwamba Eid ni Jumatatu, wakati sisi sote tumo katika saumu ya 28, yani tumefunga sote. Mtu anatoa kauli ya kukata kwamba Eid itakuwa Jumatatu, kwa hivyo Jumatatu tutaswali Eid sisi, hiyo Jumatatu itakuwa uwanja fulani, hiyo Jumatatu mgeni rasmi mtu fulani. Baadhi ya mashekhi wameyasema hayo. Sisi tusema wangetumia lugha ya kisheria, kwa kuwa swala la Ramadhani limefungamanisha na mwezi, ima kuonekana mwezi wa 29 ikawa tumefunga siku 29, usipoonekana tutatimiza 30. Sasa kwa nini usichukue tahadhari kwa kusema kwamba Eid ima itakuwa Jumapili au Jumatatu? Maana unaweza ukaandama mwezi na 29 ikawa Eid ni Jumapili, lakini wewe ushatoa msimamo kwamba ni Jumatatu. Lugha hii si lugha ya kisheria, ukizingatia kwamba muandamo ndio unazingatiwa. Kwa hivyo haya ni marekebisho, wala hakuna ligi hapa. Mkipenda swalini hiyo Jumatatu, lakini mwezi uweze ukaandama na 29, tusifike huko Jumatatu. Kwa hiyo hii ni tambihi kwa wale ambao yamewafikia matangazo haya, yasiwababaishe. Na Ahlu Sunna wanafahamu misimamo ya haki kwenye jambo hili. Siku ya Eid ina mambo mengi ya kujifunza sisi na ya kufanya, na Eid ina adabu zake. Kwa haraka haraka, miongoni mwa adabu za Eid ni at-takbir baada ya ghurubi shams ليلة العيد, ni kukithirisha takbirat baada ya kuzama jua ule usiku wa Eid, zipigwe takbira kwa wingi. Na kwa wale wanaume, yusannu lahum raf'u al-aswat, ni sunna kunyanyua sauti zao, bitakbirat, Allahu akbar, الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Na katika siga zingine za takbirat tupige takbira misikitini, majumbani, mabarabarani, masokoni na kila mahala tohara, inafaa kupige takbira kwa wingi katika ule usiku wa Eid mpaka asubuhi yake katika uwanja wa Eid. Takbira zinaendelea kwa wingi, kila mmoja kwa uwezo wake, kwa sauti yake. Tunapomaliza kuswali salatu ya Eid zinakuwa takbira zimekoma. Idi hii ni siku moja tu. Baada ya hapo Idi takbira zinakuwa zimekwisha. Ama Idul Adha takbira zinaanza siku ya Idi na siku tatu baada yake ayamu tashriq. Hiyo ni Idul Adha. Idi hii ni katika siku moja. Usiku wake na asubuhi mpaka kuswali Idi. Katika adabu za Idi ni mtu kufika katika uwanja wa Idi mapema. Kwa sababu sunna ni kuswaliwa Idi kwenye musalla, kwenye sehemu ya wazi, ikiwa hakuna udhuru wa kuzuia hilo. Kama pana udhuru, watu wataswali katika misikiti na swala yao ni sahiha. Lakini kama hakuna udhuru wowote, sunna ni kuswali katika sehemu ya wazi na watu kuwahi. Na unapofika katika kiwanja cha Eid, hakuna kuswali kablia wala baadia, ni kutandika kikalio chako na kukaa. Swala ya Eid haina adhana wala haina ikama. Anasimama imamu na kusema istawu, na nyie mnasimama. Swala ya Eid raka ya kwanza imamu atapiga takbira saba pamoja na takbiratul ihram, wa hadha qawlul hanabila. Wa inda shafi'iyya atapiga takbira saba ukiacha takbiratul ihram raka ya kwanza, na sisi maamuma hivyo hivyo. Raka ya pili takbira tano ukiitoa takbiratul intiqal, ili takbira ya kunyanyuka. Imamu anafanya hivyo, nasi tufanya hivyo. Sunna katika salatu al-Eid, raka ya kwanza ya salatu al-Eid, imamu ana khiyari, imma asome subbih isma rabbika al-a'la, suratul a'la, au asome surat Qaf kwenye raka ya kwanza. Kwenye raka ya pili anaruhusa kusoma imamu suratul ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, raka ya pili. Na pia akitaka atasoma suratul qamar, iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Bali sunna katika siku ya Eid kwenye msalla wa Eid ni watu baada ya sala kubakia wamekaa wakisubiria khutba. Ilikuwa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam hawaondoki viwanjani hatta yufrigha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam min al-khutba. والخطبة في يوم العيد خطبة na khutba katika siku ya Eid ni khutba moja tu, haitanguliwi na maneno wala haimaliziwi na maneno, khutba moja. Wa khutbatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi yawm al-Eid kana ba'da as-salah, na khutba ya mtume alayhi salatu wasalam katika siku ya Eid ilikuwa baada ya swala, sio kama wanofanya baadhi ya watu. Kabla ya swala kuna maneno vikorombwezo vingi tu, watu watazungumza sijui mambo gani, visa hapo, michango, kisha watu wataswali. Baada ya swala khutba ndefu, baada ya khutba maneno mengine yanaingia, si utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni adabu ya kwanza. Jambo nyingine inapendeza, ayakula almar'u shay'an, mtu ale kitu kabla hajatoka nyumbani katika Idul Fitri, ule chochote, ufungue kinywa kwa kuwa umetoka kufunga wewe kabla hujaja katika salatu al-Eid. Na inapendeza kula tende kwa mtindo wa witri, tende tatu tano na kuendelea. Alikuwa anafanya hayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyokuwa riwaya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Bukhari, alipokuwa akitoka asubuhi katika yaumul fitr anaanza kwa tende. Jambo nyingine ni siku ya kupendeza, ni siku ya kupendeza, kuvaa nguo nzuri, kujitia manukato, kuvaa nguo mpya kama itakuwepo. Ni siku ambayo Waislamu wanang'aa, ni watu wenye kung'aa siku zote, lakini siku ya Eid ni zaidi ya hapo, kila mtu kwa uwezo wake. Kadhalika watoto wetu, kadhalika wake zetu. Lakini upande wa wanawake pana tambii, ni haramu kwa wanawake kudhihirisha mapambo yao. Ikiwa umevaa magauni mapya madera mapya na nguo za kupendeza zifunikwe na majilbabu yao zisionekane. Haifai kudhihirisha mapambo kwa wanawake wala kujitia manukato kwa wanawake wala kujifunua wakaonekana baadhi ya maungo yao yasiyofaa kuonekana. Na wanawake wamekokotezwa kuja kuswali Eid katika musalla, lakini waje na hijabu ya kisheria, full hijab, mapambo yawe ndani, na wajiepushe na zile rangi rangi ambazo zitaonyesha mapambo yao, zile shadow wanazotia usoni katika macho, majirangi yale waepuke. Wafanye hivyo ndani ya majumba yao, sio kwenye msala wa Eid. Unakuja kumuonyesha nani shadow zako? Sisi tumeshughulishwa na Eid bwana, watuletie mengine. Kwa hivyo kujiremba huko kwako na mumeo, lakini kwenye musalla wa Eid uje na full jubba. Umu Atiya radhiyallahu ta'ala anha anasimulia, anasema amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nukhrijahunna, alituamrisha Mtume alayhi salam tuwatoe wanawake wote waende kuswali Eid, يوم الفطر والأضحى سيكو يعيد الفطر نعيد الأضحى أكسيما العواتق والحيض وذوات الخدور أكتوامريشة وطوي والذيدون ونواري وحتى ونواكي ونهذي ونقوجي قد مصلى نوالي ونواكي مبكرة وتطوى مبها وطوكي داني سيكو زوتك ونستارك سيكو هيلي ونطوليوى ودكو سوالي صلاة العيد فذيلة سيكو هيلي. Na akaamrisha wale wenye hedhi al-huyad an ya'tazilna as-salah wa yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin, wanawake wenye hedhi watajiepusha na kuswali watakaa, wakati wa swala wasiswali, lakini watakuwa wako pale wakiishuhudia khairi na da'wa ya waislamu, dua ya waislamu wawepo. Faqalat Ummu Atiya, akasema Ummu Atiya, ya Rasulullah ihdana ma yakunu laha jilbabun, mmoja wetu hana jilbabu, hana juba la kwenda kuswalia. Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha, tumekasema namvalishe mwanamke huyo ambaye hana ndugu yake jilbabu lake, yule ambaye hana nguo, hana baibui, hana juba, hana niqab, hana kafaz, wewe una viwili vitatu, muazime. Litulbisha ukhtuha min jilbabiha ويصن لمن خرج الى العيد ان يكون ماشيا, inapendeza kwa mwenye kutoka kwenye kuswali sala ya Eid atembee kwa miguu, kama alivyoeleza Ali radhiyallahu ta'ala anhu, min as-sunna an yakhruj al-musalli ila salat mashiya, lakini hakuna haramu kwa kipanda. Lakini pia katika adabu za Eid na za siku ya Eid, inapendeza kuweka michezo ya halali, michezo kukimbia, kurukaruka, isiyokuwa na muharramat. Walikuwa wanafanya hayo masahaba, wakishindana kukimbia kwa farasi, wakishindana shabaha katika ile siku ya Eid, kuonyesha zile furaha. Na kwa wanawake inajuzu kupiga dufu. Kuhusu michezo ni hadithi ya Anas, na kuhusu dufu ni hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Hata Abu Bakar alipowazuia wale mabinti wawili waliokuwa wakiimba katika nyumba ya Mtume alayhi salam, na Mtume akiwa amejilaza akajifunika na shuka lake, Abu Bakar alipoingia kwa Aisha akawakemea, akamwambia da'ahu, waache hao. Wale mabinti wakawa wanaendelea kupiga, lakini Aisha alikuwa akimheshimu sana baba yake. Baada ya Abu Bakar kutulia kwa kuambiwa na Mtume waache, Aisha akawapa ishara kwa muondokeni, msiendelee. Wakaondoka wale mabinti, lakini Mtume akasema likulli qaumin ida wa hadha iduna, kila watu wana sikukuu yao na hii ni sikukuu yetu. Kwa hivyo wakae watoto wetu katika majumba yao, mabanati na mama zao, wakishakula wali wao na juisi zao na soda zao, wakiwa wamejiremba kabisa, wamependeza, ndani huko haonekani, wapige dufu zao, waimbe nyimbo za halali, nyimbo za kishujaa za kuwasifia masahaba na mfano hayo ni halali. Wala sikukuu yetu sio msiba, lakini inakwenda kwa utaratibu wa kisheria. Ya kumalizia na mengi, nimewaambia mtafanya subira leo, hakuna Ijumaa nyingine. Ya kumalizia, kuna baadhi ya mambo ya kimakosa yanafanywa sana katika siku za Idi, lakini kabla ya hapo nikumbuke kuna jambo nimelisahau. Ni sunna pia kutumia njia moja wakati wa kwenda na ukabadilisha wakati wa kurudi, kubadilisha njia. Hadithi ya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ninavunja vunja baadhi ya mambo, baadhi ya mikhalafat ni lazima tuizindue katika siku ya Idi. Miongoni mwa mikhalafat ni ziyaratul qubur wa taqdim alhalwa walwurud wa ba'd al'at'ima, ni watu kuyazuru makaburi siku ya Idi. Na wengine wanakula na vyakula vitu vitamu vitamu pale, wanaviacha makaburini pale. Wengine wenda na maua, ya ndiyo siku ya kuyazuru makaburi. Tukala Idi na wenzetu huko maziarani, nani kakufundisha kwamba kuna kula Idi na marehemu? Mmetoa wapi mambo haya wanayo Waswahili? Hii ni bid'a. Ziyaratul qubur ni jambo limefunguliwa kwa lengo la kukumbuka akhera na kuwaombea dua, lakini hakuna takhsis ya kufanya ziara kwenye makaburi wakati wa Idi, ndio siku za kuwakumbuka ndugu zetu. Hii ni bid'a na watu wanafanya sana. Utaona watu baada ya swala wamejazana makaburini, ukiangalia mahijabu na makanzu. Nini ziara ya Idi? Hakuna katika sunna. Ikiwa ipo, tunawapa challenge, thibitisheni hilo. Lakini naunganisha kwenye hili hizi dua za kuomba siku ya Idi, kufanya takhtimat kuwarehemu maiti wetu siku ya Idi. Utaona walimu humu wa mubizi na vitabu vyao, wakiingia nyumba hii na nyumba hii, ni siku ya kazi na wewe, watu wengine vipato. Hakuna dua hizo, hakuna tafsisi ya kuwarehemu maiti siku ya Idi. Na nyumba nyingi za Waswahili zinafanya hivyo siku ya Idi. Asubuhi wana kidua chao na mwalimu wao ameshamuandaa pale kwa ajili ya kuwarehemu maiti wao. Watawataja pale fulani bin fulani, Allahumma ighfir lahu warhamhu wasalim fi janna, fulana ibn fulana, Allahumma ighfir laha warhamha wasalim fi janna. Watafanya hivyo, kisha ndio watu waanze kula. Halijathibiti hili, lakini pia kuna suala la kupeana vitambulisho vya Idi, bitaqat. Kuna vi ID fulani, vikadi vinachapishwa hasa na watu wa maulidi, makhurafi na watu wa tarika muridi, wana vikadi vyao fulani hivi wavitoa vina nyota nyota na rangi za kijani kijani kwa ajili ya kuongeza zaidi. Hizi ni bitaka za masufi, haijathibiti kwa masahaba wa Mtume alayhi salam kupeana bitaqat wala chochote kwa ajili ya kupongezana Eid, bali kana salafu idha altaqa ba'dhum bi ba'd fi yawm al-Eid wanasema taqabbal Allah minna wa minkum, ndio maneno yao. Ama kutoa vitambulisho, nyaraka fulani watu wanabandika katika siku ya Eid, vingine vyauzwa, vingine vimedhaminiwa na baadhi ya wadhamini, patolewa bure. Utakuta kila mtu ana kiji-ID, kijikadi kwenye uwanja wa Eid. Wengine wamevifunga katika mifuko ya kanzu zao kwa kutumia pini fulani. Haya hayajathibiti. Wanayafanya sana haya watu wa maulidi na watu wa muridi. Hayajathibiti haya. Kitu kingine kibaya katika mikhalafati ni kujipamba siku ya Eid kwa kunyoa ndevu. Ya subhanallah, maasiya wafiru liha wakasu shawarib, ziachieni ndevu, wanasema Mtume alayhi salam, na yakateni masharubu. Mtume alayhi salam alikuwa anaposwali, masahaba wanajua kisomo chake kwa kutikisika ndevu zake. Mtume alikuwa na madevu ya kisawasawa na akiyatunza alayhi salatu wasalam. Huwa mwiga nani wewe? Washindwa na hata na marasta, basi wana uchungu na huyo babu wao, wakaweka manywele machafu, wakavuta bangi. Wewe Mtume wetu alayhi salam alikuwa na ndevu, asalafu walikuwa na ndevu. Pana watu kujipamba siku ya Idi ni kwenda kunywa ndevu. Utawakuta watu wamekuwa weupe kabisa, videvu vinameremeta. Ni mukhalafa wa sunna, tusinywe ndevu mina rijal. Lakini kitu kingine kibaya ni musafaha, ni watu kupeana mikono siku ya Idi na wanawake ajnabiyat wasiokuwa halali yao. Kuna kitu kinaitwa huku kwetu mkono wa Idi, kila mtu anapewa mkono huo, anayefaa kupewa, asiyefaa, watu wote ni ndugu siku ya Idi. Hata mkono wa Idi kwa haya hayapo katika sunna. Mtume anasema la yukhya la an yut'ana la an yut'ana ahadukum bimikhyatin ala ra'sihi khairun lah min an yamassa imra'a la tahillu lah, mmoja wenu kuchomwa kwenye kichwa chake na shazia ile sindano kushonia magunia, kuchomwa na shazia kwenye kichwa chake ni bora kuliko kumgusa mwanamke asiyekuwa halali yako. Mpe mkono mke wako, mpe mkono dada yako, mpe mkono mama yako, mpe mkono shangazi yako na ndugu zako ambao huwezi kuwaoa, wape mikono. usiwape mikono wake za watu, mabanati wa watu, dada za watu kwa kiherehere cha mkono waidi. Hakuna hilo. Kwa kumalizia kutuba yangu, katika mambo ambayo ni yasiyofaa katika siku ya Eid ni kufanya israfu kwenye vyakula na vinywaji. Pana watu wanachupa mipaka. Shekhe, kama una mali zimekuzidia, zimekulemea, watu hawana kitu, toa sadaka wape watu. Israfu, watu wakapika vikaliwa vikamwagwa, watu wakanunua vinywaji, watu wakanywa wakamwaga. Kwa Muislamu sunni salafi, jiepushe na jambo hili. Pana watu wengi wanahitaji misaada, wala hawana chakula. Israfu zimekithiri sana katika majumba yetu, wengine wana israfu kwenye mavazi na mambo mengine, tusiyafanye hayo. Lakini pia israfu kwa kuangamiza mali, kwa wale wenye kununua fataki. Idi hii sio idi ya fataki. Mambo hayo waachieni makafiri. Hatuna utamaduni wa kupiga mafataki na kusumbua watu, kupiga marisasi watu wakasumbuka wasilale. Utaratibu huu si katika sunna, na maulama wameukemea kwa kuwa kuna madhara makubwa. Watu wajijiandaa, sio uwanja wa vita huu. Mabunduki ya nini? Mafataki ya nini? Mifumo hii ni ya kuharibu mali na si mifumo ya Uislamu. Tucheze michezo inikubalika kwa mujibu wa sheria. Huu ndio ujumbe wangu kwa leo katika aljumaa hii ya karibu na Eid. Ni ujumbe mrefu, umechukua muda mwingi, lakini wakati ulikuwa unahitajia haya, kwa kuwa hii ndiyo fursa na hatuna wakati mwingine. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis salaah.